starosti vždy oheň vážně dusí. S pravdou se ti bude dýchat z nás. Pravda není něco, co klid ruší, ale ty ten dojem zřejmě máš. Jak se říká, lež málo i krátké, svoji pravdu zkus vždy obhájit. S každým dalším pokusem hned máte větší šanci spolu šťastní být. Říkej pravdu, chceš-li, ať po tobě tvůj lež touží. Nic než pravdu, zase je sdílet, co tě souží. Komerc je výhra přímá.